lo dañu jox ma la nga xay amara digal ne allah yalla bi ci mom ak ñu sa lañu jox ma yak bok wax sax na dañu ragal rabbom ci borom bi nga xafu ne dañu ragal su wala su wax hisab bonu rekle moy rekle gu ñaaw moy bu ñu leen bugale wala ci ñi nga xamne sa borom muñ nañu ci topp yalla muñ nañu natu muñ nañu banexu mo yalla ba defuñu ibtiqa aw ci rabbih ngir ga sakku seen jëmi borom motax ñu diko def wa xamata ñu taxawal salatu julli ñi di fonk julli waan ko xowata ñuy nango joxe seen alal ci topp yalla ñi nango joxe bi ma ci lan xel saxna wa segal nan leen ko nango ka joxe ci rant yu nebbu wa ala nit ak lu feñ nango ka joxe ci nebbu am lu feñ wa yatra o ñuy jiñ asayata def ju ñaaw bil hasan ñu jiñe ka lu rafet def ju ñaaw ñu jiñe ka lu rafet neki ku len def ak reer ga jiñe ka lewet wala lor ga jiñe ka muñ wala ka ñoo ñi leelu ñal len fuk ba daari gën jaar rafet mu ñu kër ci alakhira rafet mu ñu kër lan lam jannatu adin aljana ju sax yadkhuluna yo xey dañ ci dug wa man salaha ak yewen min abam seeni mama seeni bay dana ci dugg ak kep ku bax ci seeni wayju wa zuriyatim ak ku bax was wajim ak seeni ku bax ci seeni jabar wa zuriyatim ak ku bax ci seeni set ndax borom mo non wax ne dana ci dugg ak seeni bay ak seeni set bay dedet dana ci dugg ak ku bax ci seeni wayju ak seeni jabar ka ca bax way ni mu jabar ji faaw mu dugg ci ni baxu ni bax ci seeni jabar ni bax ci seeni dom lolou ma waral koy dima day tek mu am ko mu ne deug ba dimbe la nga fek ak bax ci yow wal malaikatu malaikay ya dakhuluna dañu dugg alim ci ñoom min kulli babin tukki ci bunte bu ne ci aljana bu dugg aljana malaikay dañu leen ko fek joge ci bunte bu ne di leen wax ni assalamu alaykum dal leen malaikay nuyo ci aljana jamm yalla ki nekk ci yeen yeen ngi ci jamm bi ma ci sabab la nga xey sabatum mu ñoon ngeen ko ci aljana ci jamm yalla wa ni'ama baxna ba daari mu juk keruk alakhira moy aljana wala ci na gañu nga xamne yanquduna dañuy firi ahd allah ko leer yalla min baadi mi saxi gina bañu ko leer ci yalla bañ de ay roof neewon buñu nekké aljana dañu jaamu yalla ñu ñew aljana bay lank baña jaamu yalla wax taamu nañu dok ma la nga xey amara digal na allah yalla bi ci mom an yusala ñu jokk ba way su doon ñu yaqafel ardi suusi ci ay ma yalla ak wedd yalla ulay ka ñoñi day lahum ñen leen laan ko rabbum yalla walum ñal ne su dar ñaaw kër kër gu ñaaw moy safara allah yalla yafsutu moy talal ci wërsegu mo kay yaatal liman yashaa ñel ko sopp kep ko am wërsek yalla ka talal wërsegam bu yaqdiru moy xatal wërsegi ci bu ko sopp wa farihu bet nañu ñom wa mak ngir gëreey bi hayati dunya ji bu adina gi ci lañu beyam lañu kontane wa mal hayatu dunya de dundu adina fil akhirati ci walu dunuk alakhirah illa mata'un lumay matanis bu tuti boko xole ci dunuk alakhirah du don dara wa yaqul dana wax la dina gaay nga xamnu ko fa rewé dinañ ci wa mak ngi waxna lawla unsila lu teewor wacce fa li ci muhammad ayatun keman min rabbi tuke ci boromam teewon mom keman bu muy andale kul waxal ni len inna allaha naka yalla be dunu dina waj baye ak baye ci reer man sa ko sopp ba keman du ko taxagal keman kumu gem kumu taxagam yalla la sopp yalla dina baye ak reer ko sopp ba keman du ko manal taxagam wa yahdi dina gindit ku ko sopp ilahi jëm ci mom way dina gindi ilahi jëm ci man ana ba ko xawi top tuuna jëm ci yalla ba bo yoru keman bu tay mu gem yalla bo xey akolam go ubbi alatina gani nga xamna amanu gem nañu wa tatma'innu danay dal qulubum sel xol bi sikri la ci turu yalla gañu gëm de turu yalla lay dalal seen xol ala yegal ne bi ci gila ci turu yalla tatma innu lay dalay al qulub khali latina gañu nga xamne amanu gëm ni wa am yoti jeuf as-salihati faraka sunna tuba taxe lawum yel na len husnu ma'abin ak rafet ak mucc ka talika nafa non ma yonne won yonen tay ci seeni xet asal naka non la la yonne yit ci ummatin ci xet bo xamne khat khalat weyne min xabla ci jekkam umamun ay xet yo xëñ xet bi ma lu am ben yonent di tatwa ngeen nga mëna jang alayhim ci ñoom allati alquran jang nga xamne aw khayna wahyuna ilayka jëm ci yow bo ñoom ñak ron dañu wedd bi rahmani ci yalla kon waxal ne wo mum rabbi moy sama borom ndax tur rahman lu tumuran kele ci yom ba da wax na umar rahman ni rahman neel moy sama borom la ilaha amul ben bor buñu wara jaamu ci deug illa huwa radul mum tawakkaltu wakiluna ali ci mom wa ilay jëm ci mom mutabin dubu kay ba bi la yel moy wacce ba wa makka ne ko bo dem yonent jele lu fi montagne lu tim montagne re yi tim makka jele len dawalati makka ay dex makka bi reew lu bu amul dox nang fi dawal ay dex day tam nu meuna am bay na nga fexe tam sey waju ni de ñu dekk di wax ak nul dem ak yonent defal lol borom bi dal wacce alquran ko walaw anna qur'anan donte alquran su yirat dañu genn dañu yobbo bi ci alquran aljibalu montagne boy jang alquran montagne jele ci joge aw ko teant wala ñu doge bi ci alquran al-ardh sursi bay jang laay mëna dal dem legi ko fekk ngo mëna dox dox ak nga mëna dox ci timil may nga mëna jall ngay wax di jall ci rew mu soy ci ay aw kulli ma wala waxe bi ci alquran al-montagne deñ bo day soji jang alquran di wax ak ñu deñ boko defo nit lu tax ñu gëm yalla do ta alquran do lepp yang ci def lu tax ñu gëm bal lillahi ñal na yalla al-amru bil mujammin bol ci gëm ak ñaka gëm yépp ci yalla loxal yalla def ko yalla baye ak bopam bañ ka dimbali bu gëm mo ndax loolu mom la ci doom adam ci sanu baña gëm ki mu gëm ki gëm nga fa defal fadlu wene la ka defal bo mo na gëm yalla ba nga xamé né sahaba yi ñom seen bop ñuy bëggoon li ñuy proposer yonent mu def ko wax seen gëm mana gëna mana sax mune afalam yay as ndax dafa nagul lëjëne ñi nga xamne amano gëm nañu an li ngir law yasa bu sobon allah yalla la hadana la hada bu jibal annas ni jamian ndax ñoom ñi gëm dañu xamul ne bu neexon yalla nit ñepp bu defal leen xewal bañu gindi wala yasa du dañ la ci ñi nga xamne gafa rawé dinañu bu ci bu di leen jot kharihatun am tit bima ci sobo sa nga xamne sano jëf nañu ko ci bima yalla buñ den am tit di leen dal aw tahulla aw tahullu wala nga wacce yow muhammad qareeban di jigeñ ni dal ci keur ga hatta yaati ya badika wa abdullah ibn abdul yalla ci ndimbal nga ubi seen rew nat inna allaha naka yalla la yahdu du war al mi'ada dig bamu la dig lolu bu jeena am ndax wacce ci uday ba jeen len uday biya ba fatu maka ne rek lañ bëgg ci bir yalla jox la ndimbal mo nat le wala khadar wala khadar tusya bi ñane ñaawale fon na biiru suñ ci ay yonent mi xam dafa ñoy jëk ñi lay ñaawale bu la naxare yonent mo fi mosaan yoni da cey ñaawal ñu muñ fa am lay tuma muñal li la ci na ñel ñi nga xamne ka fa rawé dinañu bañ dina gaawé suma akasum to ko ma jappaleen ak bugal ba kay fa kana kaw teef la nekk iqabi sama bugal ci ñom afa ban huwa ndax ka nga xamne ho mom khaibun aji taxaw la moy aji contrôler lepp xamne lepp ala ko ñu ci bakkel bu ne taxaw na ko bima ko sabat telaw pagu muy am mo xam aw yiw la wala ay la ki xame bakkel bu ne limu def yeb mu xam ndax da fay dewe ni ka nga xamne dañ koy jaamu te xamul ci lolu dara muy xerem am tunabiunahu nak wala da ngeen def solo yalla bima ci lo xamne la yalla bu mu xam ko ci as ci fel adi sofi wala yeen da ngeen di wax yalla lu mu xamul ci adina ci wajaalu lillahi shirka wa jaalu tan def lillahi ñaar yalla shirka ñu koy bokal ki nga xamne dafa xam bakel bu ne la mu def ndax dafa yam ak toy jaabu te xamul dara wa jaalu motax ñu def lillahi ñaar yalla shirka ñu koy muy bokal ñuy bokal ak yalla ci ngor yi xol waxal ne samuhum tudaleen len ñoo ñu ngeen ñi bokal ak yalla ñan lañu am tu nabiyunahu wala da ngeen di wax yalla bi ma ci lo xamne la yalla mo xamuko fil ardi sufsi am bi zahirin wala aji feñ ni xam ci wax ci wax ji wala da ngeen di bokal ak yalla ño xey ci wax ju feñ da ngeen ko waxe ñu wax na encore mo ngeen ko defal ci lo xey da ngeen ko wax ci kaw rek waye neko seen xol gëmu len ci seen xol balli am su yina rafetalef na li li ci na ñal yi nga xamne kafara wedd nañu rafetalef na makrum seen fexé ma shaytané rafetal seen fexé wa saddu wa suddu ñu fek leen ani sabil bolision ba du ñu am ci aw ci yoon juk o man ko xamne yudlil baye la ci reeram allah yalla ba ma lo de ni ñaka min haaji ko ko man ki lo ñal leen ansabul bugal fi hayati dunya ci dunduk adina gi ray leen ak jàppale. wala azabul akhirati bugul ak alakhira ashaqu moy gëna tiis wa ma lahum jadd ñeneen min waxin ci aji musle ko leen musal min lay ci yàlla. masalu jannati misaalam ajjana lati ajjana bi nga xam ne wa'ida di yëftog al muttaquna gaañ ragal yàlla tajri dalay daw dawaan min taxtaa fi sufi ajjana boobu al anhaaru dex ya ak ukluha ak lekkam maanaay la nga xay mooy nekk ci ajjana ci ñam daa'imun muy sax la du fa jóg mukk wa dilluha kiran moom it dafay sax ndax yow def jant bi du ko dax il ko loolu ukba lasina mooy muyu gaañ nga xam ne itaxaw ragaloon nañu yàlla raga wattanikoo nañu bokkaale wa xuqal kaafirina mujju gaañ yooyu wedd ñag anaaru mooy sawara wa lasina gaañ nga xam ne aatay naam jox naa leen al kitaaba téere ba ñu xam tawraat ak abdulahi ibnu salaam ak ay gaayam yafrahoon da nañu dëkk bi maa ci la nga xam un ci la wàcce nag eléegi jëm ci yow ci alxuraan ji ndax dana fekk ñu jàngoon ko ba xamoon xam ne noonu ngay mel wa min al ansaab am na ci kuréel yëpp gaañu xëy dañoo parparloo nekkay kuréel kompaloo jeeg yëfar yi am na ci man yun kiru ñoo xëy dana weddi bandoo leen ni alxuraan dana leen di lendali xool waxal ne innama umirtu xamal ko digal lif na ma man ci li ñu wàcc ci man an ambu dama jaamu allah yàlla moom dong wala usiku ci duma bokkaaleeg bi yàlla aduumu may woote ilayhi jëm ci yàlla wa ilayhi jëm na ci yàlla it maabin jalluwaay ba wa kasalika naka noonu ko wàcce antal naa wala nu ko wàcce nun yàlla fook man mu di ab atte arab yéen bu di ci loxal arab ci waxinu arab wala in ittabaxta giñ naa ne dem topp ga ahwaaw kii ne bànneex ñoom yëfari baa damaa ginnaaw ba nga xamee ne jaar ko digal dikkal na la mel ami ci xam-xam ginnaaw boo tappaate seen baax bànneex maa la ko di ñeel mi ne lay ci yàlla mi waa ci aj dimbali wala waaxi ndoo ak kuréel musalit ci la yàlla teg ci mbugal bii laaya nag ba koy yéefar di xas ne dafa bëri jabar loolu lañ ko doon xase moo tax laaya bi wàcc moo ne yonentam yàlla te lu mu doyee ay jigéen bay takki jabar yu bëri te ne yàlla rek moom mooy def toppam lay jaam borom bi ne ko wala xadaat sa naa giñ naa ne yónni naa rusulan ay yonente min xam nga ci sa jëkk damaa yónni woon ay yonente yu la fi jiitu yu bëri wa jaal naa defoon nay bindoon defaloon naa loxu ñee leen ak waajan ay jabar wa suriyatan amoñu amoo nañu ay doom it loolu koy waaj wutuk yonente dara di yonente dutee am jabar dutee am doom wa maakaane nekkul li rusulu ñeel ab yonente an yaati mu andi bi ayatin ci benn mu ci saat illa bi idnillah lu ma ci déglu yàlla li kulli ajale ñeel ne bépp dikk kitaabun ab téere ku ko yàlla appal yam xuu ba ni suriyata suriyata jam baata mu tot la bu lamb jam baat la boo xee jamul doom guriya baat la boo xam ne bi doom yi luy doom rek muy sosoo ak sosoo lépp ci biir suriyata doom la mën nañ ko tëkk mën nekk mbooloo bi mbooloo bari itam yàlla dina far lu ko neex ci téere ba way sab dina saxal lu ko neex lawil ma fuus way doo nekk nafa umul kitaab cosaanu téere bi mooy lawil ma fuus la fa yàlla doxal kullu yawmin huwa fi shaan bis bu ne mu ngi ci mbir dana far lu ko neex loo dul woon am mu ne doo ka bàyyi gi ne mu far ka bindat ne di gaam moo tax mu ne dina far lu ko neex dina saxal lu ko neex ci lawil ma fuus wa imma nuriyan nag ndem fekk ndem wane won nanu la baaxdal la si leen ni li nga xëy naa ay dug dig nanu la ko ndimbal mi lay dig ak ni ngay gëjee yéefar yi bun la ko wanee loo muy nga xam ne waxoon nanu la ko digoon nanu la ko aw na taw fa yan nag wala nu faat la bi ma leen laa mbugal ndax mbugal ma am na dig saw fan fekkewu ko it bay ma xam ne ko xamal ne li lay war albalaax mooy jottali waaye loolu moom li may dig faw mu am benn nga mu fekk gis ko sëgg la wala mu ñëw fekk la ko waa léegi naa war nanu alxisaab bu rek la yow jotali nga moo la war waaye nu rek la ci suñu loxale nun yàlla awlam yarow ndax dañoo gisul ne anaa naka nu yàlla naati yi danañu ñëw danu andi al arda suuf si nan xusaan di ko wàññ min atrafia ci ay caxal danu wàññ suuf si ci pegg yi mooy addina dinay gën a wàññ loolu nag ñu bare ci léegi ak boroom xam-xam xam ne addina day gën a wàññ te boo ko seetloo itam wàññeeku maanaa la boo xam ne bi boko seet ci kawit boko seet lo bu yag yag yag di nga gis ni ko yalla wañi nak amna ñu doon wax naan xam borom xam fami lay ray bu len di ray adina gi wañi waye wañi ko maana la go xam gi mu seetlu ku fi yag boko so xole xam su so xamne si dafa sori won lool boko seetlo namu sori won wañi ko xam su dañ ko lem wala dara waye soñi ko amna ay tool yo xamne daana am fi nun fa nun fi man lima gis mom tool yo xé da nga baye deur ci bir deur ba da nga baye lu mat ñetti ay rang ay bana ci bir deur ba jor nga baye ci ay dugub ak ay arena lepp té tool ba nga fa té fi moy loolu ci daan baye xajatu fi moy boko sétlo xajatu ko da nga xamné wañu ko xamna nan la wañu ko way li yalla wax dina wañu suuf mom lu ama ko daan dox légui lepp wañu ko motax bi nga xamné loolu amit borom xam xoy ci jëk dañu defoon né xayna borom xam xoy lañuy ray moy ci nak wañu ay lu addini gëna yagg suuf yi gëna wañu tay itam leneen amna ci moy suuf yi nga xamné ngelaw yi da kay jëd muy naaw ku suuf di def di jël gis bu nit mu ngi wañu wanallaha wallahu yalla yahkum moy atté ci mbide fami lu ko soop la mu'aqiba deet aji dello li fuk mi atté daqibul hukm moy liñu wax kasseb atem atem ñu firi atem la jappel yalla mo appel am appel am ci amul cassation limu xit atem mo jeex na kenn mënu fa del dara kenn mënu ci dara la maqibul hukm wu musari'ul hisab aji gaaw jik rek la waxat makara fexena alatina gaay nga xamne min xablim jitu won nañu len daan ñu fexel yonata yi naka ñu ni la ñi fexele yoro te yele di jitu wonit seen ñu daan ñu leen fexel illa ñana yalla al makru fexe jamen bol seen ya lam xamna mom yalla ma lo xey taxi dina kay fagu kulu nafsin bakken bu ne ba préparer naka ak payam ba sa yalla mu dana xam dana ma sa xam al kafir yefur ba dana ma sa xam laman ana kan bu ba daari mom bu yu keur ga keur bu ñu sante ga kan mo kay mom ci alakhirah ndax ñoom yeppere kay mom wala yonentebe kay mom ak isaaba dañu ko ma sa xam te yonentebe ak isaaba kay mom wa yaqul dañay wax la ci ne gañu nga xamne ka fa ro wedd nañu gañu la wedd ñu ngi wax ne lasta mursalan do fi yonent lool lañ lay wax kul waxal ne len ka fa deena billahi ta'ala shahidan sede bayni sama digante o baynakum ak sen digante ko man ak nga xamne andaho nek na fam almul kitab xam xamu al tawrat ak linjil te mu manu xamne doyna sama xede gene ni jangate te mabri xamne ni ab yonent la yalla xamna.